Япшыку зэнырыш. Лазар зэнэт агар. Кэгуэрэ лазар цэу сымаджу шитох. Ар вифани ақуажым шишох. Мирам ешыбх марфи ақуажым шишох. А мирам ары вэсэшко зи адагар зи усханым лакухам ашифи эсхасча зэсэчи жар. Ашиш лазар ары сымаджу шитогар. Арашта зэхум зэшыбхуэтым исус шикуа фагапи рарагауах. Зи усхан вэшу птагурар сымадж. Иисус сарыз захехым қакуах. Ауызыр ланаға қызхачыра узап, тхам шитхушху фазусашт узнах. Ауызым қыхачыце цифхам тхам қуа шитхушху фашышт. Иисус Марфи, Марфа шыпхуй Лазари шысяуштах. Лазар зарастымаджыр Иисус захехым здашачыпым джири мафитуча ханах. Ашнауш его гуркухара марибах. Иудейхакум джири тужакуаш. Рави, Джуртхар мизахамча куваниху ваучну вауш зитхар башаап жирия шуукважа карауаг юга гуркухарма. Маафар сахат пшикутма хуба хуважыг Иисус. Маафам зекурар шапауарап сидапума дуниям иннафна ясягушара. Ау чешим зекурар масапауа сидапума нафнам хатапушара. Иисус тагушаха зали ухаужим ариуаг. Тинабжау лазар хакшияг ау казаушижну сагуа. Зивсхан. Хачиямы хожишт, карауах его гуркухарам. Ау Иисус и фигуар лазар зараттагар арын. Ау егуслыхам кызара гуркуагар, чуян кызарыком Иисус тегуши уары. Джашығым Иисус нафуар юах. Лазар тяга, ау шаш пая сигуапы, ашидажим сизарашим ар, шашхунова ши ахуным пая. Ау неку адаш дыжлаку. Иисус арашта зареун, фому туазыче заджихарам адрена бурахов Иисус его гуркухарам арюах. Некох, тари Иисус тадаракод. Иисусу тахар қазыға тәжижу, ши анығы язытырыр. Етанаш дәжім зінәсім, лазар қауынам зүчат хажығыр, мәкіп қызыра хор Иисус қышлақ. Вифания қаджыр стадиеп шықут фүші Иерусалим пәчежу шит. Лазы зәнәттағым пәй жүртібі тауызхаку Марфара мерамыра қафықпағы. Марфа Иисус қызыра көрі зүзахехім, ашқа Зиусхан и Марфа Иисус Хариуах. Уамшуши агима сэшиташтап. Ауат хамсад шиши вешаума джириар кызарап шишташтыр сэса. Уапшыка таджижиш Хариуах Иисус. Ажрамафот ахара кыш таджижиштым ари кызара таджижиштыр сэса Хариуажил Марфа. Ахар кызага таджижу ши анғыр яздытыр сэр. Сэрчат асхунага зиар айми ши ашт. Хатя ашфада ши анғы зиаху Сәлчәш әшқынығы зиыр яғас үмі тәжіштіп. Әріп әшмақа, риуағы Исус. Әрі зиус хан қырива жығы марфа. Христос өтхәм ұқу дүнәм қақын фаяғыр, өрі зарашитыр әшмақу. Мафар қызе ұм, ғазы жи шыпқу мерім қейджи шыфу риуағы. Дініға сәкір қақуағы қуаджы. Мерім әріздәке хым пісінчі қатәжі, Исус өдеш қақуағы, Исус жүрі қаджым дәхағағы көп, Марфа шыпучағы мінді шитоғы. Жүртхөт хаусхаку қақуағақыр мерім еғусыху ұнам есуахам мерім сінчу тәжі ұнам ечіғыз ахағым қауынам қоныш ашдәжім шиғыну ашғаши әуші хағақ. Ау мерім Иисус дәшіғым қақи Иисус зәшіғым әсәқхым адаш зүрзіхи қариуах. Зиусхан, уамышуші ағаймы сәс шыт аштырап. Иисус мерім ғоу ашиғусыху қақуаға жүртхөри ғыху зәшіғым әу қеуи шешу ғымачыға. Тада хадар зүшіш ашхажығыр қуағы Иисус. Зиусхан қайку епш қарауағы ахымы. Джашығым Иисус қағығы. Ар зашлауғым жүртімі қағығы. Айш үзір ішлағы үштіған шепш. Мүтлау нәшімі нүхір қазыға пшағым, айтыры мұғатын тәчіштіға ба қағығы ахымы ашиш хөз әуілімі. Иисус лазар ахым қыздар ахиға тәжіч жоғар. Иисус үстәшу қау қауынам қағы. Ар ғочрағы шитоғ. Мүзвияш өлхажығы шитоу. Мүзвар үш қуағы Иисус. Зиусхан үй ішлағым шыпху марфа Иисус қариуағы. Азытлағыр ма фипш ма хун, ма айы қапихы хуға. Шашхунау үй әмі тхам ішітхушху зараптлағы шытыр қуасылағы ба, қариуағы Иисус. Арашту өлтлағыз жасы ғочағым үс мүзвар уақығы, Иисуси уашым дәпхи қуағы. Сасият, сейсеу үн қызарай дәуғамча шыт қыпфасасын. Сидеғы сейсеу үхім үн қызарай дәуғар сасын. Уэсэ қызара бауқағамча мүшдашым шетсіф күпіш құм шашқынығы яқынын пайы мүгішер қар қасылағы. Иисус арқызе омуғыш мақаш қойш иқуақ. Лазар, қычач, сағамы әхімі сағықымі шәфінхір қашачағы, әнегі шәчфіж ешәчағы қычачағы. Шәфінхі ешәчағыр қытешхүжі, ғары көж, ари уақ Иисус. Таматы қасташ қым, шүш таматы қым Иисус тағапсығача өчіну ғухаш зарасы ғар. Иисус офыш қоғаш ұғыныз ағыр зашағым, мерім дэш қақуаға жүрдхэм ашыш қу бімі Иисус чеф ашқынға я ахуға. Ауа жүрдхэм ашыш қуп фарисеймі адэш қуахи Иисус үш ағыр арабу тажа. Дин прашқаш қуқымыр фарисей қымыр қуғаш ағыр зақақым, таматы қасташ қым шүшкір зауаға жақ. Сыда түс өшті ра өзі зақып жақы жақ. Мәлім нәшінағас оғаныш қу әлжі қиғаштағы. Ашиты пәмуучу қадғанымы сұфпстоймия ашчыш ашқынға я ахушт. Рим қаралығаш қом шишху, мұхағығыр заэйл қар қақуынхыш, тхами унэшхуи тарахыныш, тәт сәпқи ағадышт. Жүрдхам ашишу айтасым дин пашаш қошиту, кайяфа зыцам адрамари уақ. Шуази шахарып, тәт сәпқ зычы қадыным нахи сәпқым пайз нәпғырзақмыш ама тарыч азара нахашур қызгүргүрба. Ар ежежіру қуап, ауайтасым дин пашаш қошитуғати, جرد سبقم پای یسوس سبس زری تشتر تحامش یک قریحی قریغا واخ. یسوس سبس زفی تشتر جرد سبقم پای زاقر ارمرو تحامی بنخو زبگرید زاخر زخو نخوی زچپشتی و غایج نخوی ار. ارتی امافم شغجاغو یسوس اوچنو رخو حاق. عشق خجو صفخم اشتاغو یسوس جرد خم قرخ حجاب. اواتشپم یچی شفنچی مشنخوچی تخواجو یفرایم زتمکوی یغو گرکو خرر یغسخو عش دجم قناخ. جورد خم یا مفچ مفش خو پاس خزر قبل دغاغتی دینم قزاری برم تیتو مفچ مفش خو مفچ زاغا قبل دجنو اخاکم شیش خود صف بخار یروسالیم قاقواخ. جاشغم یسوس سخوشتاخ تحامی وننش خوچ اتخوی زخوب شحیوشتاخ. سداش ورش مفچ مفش خو پای حرقاقون با. آو جن پشش خو خمر فرسی خمر.